60 cm już za 49,99. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lutego, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 9 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdzono ostatniej doby w Polsce. To poranne dane resortu zdrowia. Na odwilż i ewentualne podtopienia przygotowują się nadwiślańskie gminy w powiecie płockim na Mazowszu. Miejsca noclegowe w hotelach i pensjonatach w Zakopanem wykupione. Zapowiada się tam kolejny tłoczny weekend. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 9073 nowe zakażenia koronawirusem. Od wczoraj zmarły 273 osoby, a wyzdrowiały ponad 4000. Wczoraj przeprowadzono też, jak na razie, rekordową liczbę szczepień przeciwko COVID jednego dnia. Informację zebrała Barbara Góra. Najnowsze dane potwierdzają tendencję wzrostu liczby nowych zakażeń, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest więcej o 2065 przypadków niż tydzień temu, czyli widzimy wyraźną tendencję wzrostową. Natomiast wczoraj wykonano rekordową liczbę szczepień przeciw COVID-19, bo ponad 150 tysięcy w ciągu dnia, podkreślił wiceminister. Wczorajszy dzień był dniem rekordowym, jeżeli chodzi o wykonane szczepienia. To jest najwięcej od początku, kiedy rozpoczęliśmy szczepienia przeciwko koronawirusowi. Dotychczas przeprowadzono w Polsce prawie 2 385 tysięcy szczepień. Ponad 774 tysiące osób przyjęło dwie dawki szczepionki, które dają pełną odporność przeciw COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Aborcja na życzenie jest bezprawiem. Tak rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak mówi o ogłoszonym dzisiaj stanowisku zarządu Platformy Obywatelskiej. Chodzi o przyjęty przez partię Pakt Praw Kobiet. Zapisano w nim legalność aborcji do 12 tygodnia ciąży po konsultacjach z lekarzem i psychologiem. Mikołaj Pawlak jest zdania, że to narusza zarówno konstytucję, jak i ustawę o rzeczniku praw dziecka. Jest to niepraworządne, to jest bezprawie, to co proponują teraz niektórzy politycy w swoich rzekomych programach, absolutnie niezgodne z podstawowymi wartościami człowieka, prawa człowieka, bo trzeba zacząć od praw podstawowych, a nie od praw, które są wyimaginowane i wymyślone. Zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny z 1993 roku dopuszczone były 3 przesłanki do dokonania aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego oraz gdy wykazano w badaniach trwałe uszkodzenie płodu. 22 października Trybunał Konstytucyjny uznał, że aborcja w przypadku podejrzenia ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka nienarodzonego jest niezgodna z konstytucją. Nadwiślańskie gminy w powiecie płockim na Mazowszu przygotowują się na odwilż i ewentualne podtopienia. Gmina Bodzanów, gdzie wciąż trwa naprawa wału przeciwpowodziowego, zabezpieczyła już worki, piasek, łopaty i folie. Jak powiedział wójt Jerzy Staniszewski, mieszkańcy mogą też liczyć na pomoc strażaków nawet ze stolicy. Bardzo szybko reaguje Państwowa Straż Pożarna, ściągając nawet podchorążych ze szkoły oficerskiej z Warszawy. Czyli jesteśmy pewni, że wsparcie uzyskamy, tak? Natomiast w sytuacji, kiedy będzie groźnie, będzie rozmywać wał, to trzeba tylko uciekać. Z kolei władze Wyszogrodu, gdzie stan alarmowy jest przekroczony o prawie 40 cm, zastanawiają się nad wprowadzeniem całodobowych patroli w okolicach wałów. Alarm przeciwpowodziowy, który w minioną środę wprowadzono w 7 położonych nad Wisłą gminach powiatu płockiego, ciągle obowiązuje. To Wyszogród, Gombin, Mała Wieś, Słupno, Bodzanów, Nowy Dunin i Słubice. W najbliższy weekend w Zakopanem znowu spodziewany jest najazd turystów. Występy wskazują na to wykupione w większości miejsca noclegowe w hotelach i pensjonatach. Policja ma jednak plan na to, jak zapewnić bezpieczeństwo. W weekend w Zakopanem i powiecie tatrzańskim pojawią się dodatkowe patrole policji z innych małopolskich jednostek. Pod Tatry na weekend przyjadą wzmożone siły policyjne, które będą nas wspierały. Mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji, podkreśla, że scenariusz sprzed kilku dni nie może się powtórzyć. Bilans weekendu w Zakopanem to ponad 500 osób wylegitymowanych i 300 interwencji. Po raz kolejny musimy Państwu przypomnieć, że bardzo ważne jest to, aby pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i noszeniu maseczek. Policjanci będą zwracali także uwagę na busy przewożące turystów w rejon m.in. Morskiego Oka. W zeszłym tygodniu miało również dochodzić do przekraczania limitów w przewozie pasażerów. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbarowicz. Maryna Gąsienica Daniel 6, a Magdalena Łuczak 19 w Mistrzostwach Świata w slalomie gigancie. Dziś w Cortinie d'Ampezzo zapachniało nawet medalem. Maryna po pierwszym przejeździe była 7, a po drugim awansowała o jedno miejsce. Mimo że w pewnym momencie wpadła w ogromne kłopoty, omal się nie wywróciła, ale potrafiła się z nich brawurowo wybronić. Maciej Bydliński, były narciarz alpejski, a dziś trener. Myślę, że bardzo dużo tam Maryna straciła. Taki w tym momencie, gdzie ona tam jechała na chwilę, tak jakby troszkę gdzieś tam koncentracja zniknęła. Tam nie było ani dziury za bardzo, no po prostu troszeczkę została na wewnętrznej narcie, ją pociągnęło. No ale później znowu się otrząsnęła, jakby to trwało ze 3 bramki, tak, zanim ona się wyzbierała, ale później znowu jechała bardzo dobrze i gratulacje, bo fenomenalną robotę zrobiły dziewczyny dzisiaj. Mistrzynią świata została Szwajcarka Lara Gut-Behrami, która w Cortinie zdobyła już złoto w supergigancie i brąz w zjeździe. Srebro dla Amerykanki Michaeli Schifrin, która z kolei wygrała kombinację, a w Super G była trzecia. Gigantowe podium uzupełniła Austriaczka Katarina Linsberger. Jutro gigant mężczyzn, a w weekend slalomy. Nieźle skakali na nartach Polacy w prologu poprzedzającym konkurs Pucharu Świata w rumuńskim Rasznowie. Kamil Stok był trzeci, Piotr Żyła piąty, Dawid Kubacki 11, Klemens Morańka 17, Paweł Wąsek 23, Andrzej Stękała 28, a Jakub Wolny 29. Triumfował Niemiec Markus Eisenbichler przed Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem i Stochem. Bartłomiej Kłusek, były skoczek narciarski, w dobrych słowach o naszych skoczkach po pamiętnej zakopiańskiej wpadce. Znaczy, no nie trzeba było się martwić, też to już są tak doświadczeni zawodnicy, że minimalne błędy oni potrafią skorygować z konkursu na konkurs nawet, także tu nie ma o co się raczej martwić. Do tego też ta malutka skocznia, można powiedzieć, że to jest taka jedna z mniejszych skoczni, najmniejsza w Pucharze Świata. Na pewno też nie będzie wybaczać błędów, skoki będą w jedno miejsce, można powiedzieć, i nocy sędziowskie będą też decydować na czołowych lokatach. Po wyeliminowaniu Gabrini Muguruzy i Sereny Williams o trzecie wielkoszlemowe zwycięstwo w Australian Open powalczy Japonka Naomi Osaka, a jej rywalką będzie wywodząca się z tenisa akademickiego Jennifer Brady. Amerykanka po raz pierwszy stanie przed szansą na triumf w zawodach tej rangi. W męskim finale wystąpi Nowak Djokovic po gładkim trzysetowym półfinale z Aswanem Karacewem, który przedzierał się przez kwalifikacje. Jutro drugi półfinał, zagrają w nim Daniil Miedwiediew z Rosji i Grek Stefanos Tsitsipas. Polska zajmuje 19 miejsce w światowym rankingu reprezentacji futbolowych przygotowanym przez FIFA. Jakoś tak 19 miejsce Magdy Łuczak w gigancie cieszy, a 19 miejsce polskich piłkarzy w zestawieniu FIFA zupełnie nie. Liderami są Belgowie przed Francuzami i Brazylijczykami. Na sportowo usłyszymy się za 2 godziny. Tej nocy jutro na zachodzie deszcz, we wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu i Kujawach śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz przejściowo marznący. W ciągu dnia od minus 4 stopni na północnym wschodzie, przez około 2 w centrum, do 9 na południowym zachodzie. A w nocy od minus 20 na północnym wschodzie, przez około minus 5 w centrum, do 2 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Wszyscy razem w Media Expert. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Agencja GoFest i Trójka, program trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Snowfest Festival Online, powered by Tauron. 5 i 6 marca. Bądź gotowy na wyjątkową przygodę pełną muzyki i sportów zimowych. Prosto ze Szczyrku. Koncerty znanych wykonawców i najlepsze sety DJ-skie. Poczuj klimat największego zimowego festiwalu w Polsce. Dobra zabawa bez wychodzenia z domu. Więcej informacji na snowfest.pl. Codziennie nowa promocja. Tylko w ten piątek, tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie produkty do prania, zmywania i sprzątania dwa w cenie jednego. Czyli aż 50% taniej. Miksuj dowolnie. Tak, tylko w ten piątek. Wszystkie produkty do prania, zmywania i sprzątania dwa w cenie jednego. Miksuj dowolnie. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Sprawdź szczegóły promocji na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Howling for You, The Black Keys. Na bardzo dobry początek audycji Od Panka do Franka. Po raz drugi o nowej porze, po 19:00 w Trójce. Ostatnio wyłuskałem kilka ciekawych rock'n'rollowych duetów, skład których oparty jest głównie na dwóch instrumentach, perkusji i gitarze. Czas na podsumowanie. Według mnie moda na takie kapele zaczęła się od trzech zespołów. Jeden z nich to The Black Keys. Właśnie.

taki sam, nie licząc oczywiście tych wszystkich studyjnych dogrywek, gości na płytach i tak dalej, i tak dalej. Joey Burns, który gra na gitarze i śpiewa, oraz John Convertino, perkusista. A ten duet, kolejny dziś, bardzo ważny, to Calexico. Utwór Crystal Frontier. Seven lost cities of gold. Finds a raven's head and a rattler's tail. Dead in his tracks, this godforsaken soul. Wanted here, and his curse lingers for years. Amelia's face hides behind the mask. Sweating on the TV factory line. But that smile on her face is starting to crack while welding back the pieces of a shattered heart that's scattered out here with the ghosts of her peers. Searches for her lost child along the river of tears. The river of tears. The end of the working week, when drunken worlds meet, both sides keeping a close eye for a break in the line here on the crystal frontier. Crystal frontier. Calexico, zespół z dużo dłuższą historią niż Black Keys. Początki zespołu sięgają roku 1990, kiedy to Joey Burns poznał Johna Convertino i dołączył do zespołu Giant Sand, w którym występował poza nimi Howie Gelb. W 1994 roku grupa przeniosła się do Tucson w Arizonie. John i Joey założyli zespół The Friends of Dean Martin, później przemianowany na Friends of Dean Martinez, który podpisał kontrakt z wytwórnią Sub Pop. Jednak w 1996 rozstali się ze współzałożycielem tej grupy, Billem Elmem. Przed założeniem Calexico występowali przez jakiś czas jako sekcja rytmiczna do wynajęcia. Teraz polski duet, który kiedyś był tercetem, mianowicie Fertile Hump. W styczniu zespół ogłosił następujące nowiny. Tak, to złamie wam serce, ale Maciek nie będzie już panem bębenkiem Fertile Hump. Nie wyobrażamy sobie żadnego innego człowieka na tym prestiżowym stanowisku, więc od teraz bębenkiem będzie Tomek Szkiela. Magda zaś, która do tej pory nadal będzie śpiewała, zagra również na gitarze, no i będziemy grali we dwoje. Tak więc powstał w ten sposób duet o bardzo podobnym składzie, jaki dziś stanowi większość w tym programie, w tej audycji. Fertile Hump teraz i utwór Kiss Kiss or Bang Bang. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.

Tu Trójka, audycja od Panka do Franka i trzeci ważny duet z kategorii perkusja, gitara, no i oczywiście wokal. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they're bruised real easy when it comes to love. They stop putting on the shoes and walking out and singing, boy, I think I had enough. Just because she makes me feel wrong, but she don't mean to be mean. Oh, you want bubble, boy, take a tip and do yourself a little service. Take a mountain, turn it into a mall, just by playing a different role. W przypadku The White Stripes wymienianie nazwy przed utworem nie jest konieczne, ponieważ to chyba najbardziej znane z tej trójki duetów dziś. The White Stripes, założony w Detroit w stanie Michigan. Oczywiście Meg White na perkusji, Jack White na wokalach, gitarach i różnych innych instrumentach, ale ten skład podstawowy to oczywiście gitara i perkusja. No i to mam wrażenie, że oni najbardziej rozpropagowali tę właśnie ideę na szczególnie swoich pierwszych płytach, kiedy to ich granie stało się niezwykle popularne. Fell in Love with a Girl, ponownie The White Stripes. Cheating now. Can't think of anything to do. Yeah, my left brain knows that I meeting now. The Corettes to duet, który wczoraj po raz pierwszy zaistniał na trójkowej antenie. Myślę, że tematycznie utwór, który za chwilę będzie bardzo pasował do tego, o czym śpiewał Jack White. Tylko role się trochę odwrócą, ponieważ to dziewczyna zaśpiewa o miłości do faceta, a facet, jej facet zagra na perkusji. Ona oczywiście, jak powiedziałem wczoraj, zaśpiewa także na gitarze, bo na gitarze można śpiewać, można malować gitarą dźwięki, no i różne inne robić rzeczy za pomocą gitary, co udowodnił chociażby Jimi Hendrix wielokrotnie na scenie i w studiu. The Boy I Love, The Corettes. Corettes. Flavia Cory, pochodząca z Brazylii, i Martin Cory, Duńczyk. Na początku działalności zespołu próbowali zmieścić w składzie gitarę basową, ale stwierdzili, że dużo bardziej podoba im się granie w duecie, czyli gitara i perkusja, i że to jest takie większe wyzwanie, budowanie konkretnej, mocno brzmiącej muzyki za pomocą dwóch instrumentów, nie licząc oczywiście wokalu, który też instrumentem może być swoistym. Podobnie kombinowali nasi rodacy z duetu Tekno, którzy także grali kiedyś w rozszerzonym składzie, no ale wrócili do tego, jak miało miejsce na początku istnienia tego zespołu, czyli gdy się poznali i zaczęli grać razem. Czyli to też skład perkusyjno-gitarowy, Perkos i Tokara, których już kiedyś prezentowałem, ale konsekwentnie chciałbym ich utwór trochę podlansować i myślę, że będzie bardzo pasował do tych duetów, którymi dziś epatowałem w audycji Od Panka do Franka. Twój czas mógłby moim być. Tekno. przecież twój świat. A twój świat mógłby moim być, mógłby moim być, mógłby moim być. A czas, czy go masz, czy wyczarujesz go znikąd, znikąd. Jeśli tak, twój czas mógłby moim być. W tym przypadku akurat śpiewał Tokara, perkusista. Perkos, gitarzysta, kiedyś trochę śpiewał, nawet wydał taki swój solowy album, ale potem te próby wokalne porzucił. Teraz moje kolejne odkrycie z kategorii duety. Reverend Beatman. Nazwa sugeruje, że to jeden uduchowiony człowiek, ale on gra w duecie z perkusistką. Teraz utwór, który już zaprezentowałem Państwu w ostatni weekend, z soboty na niedzielę, zapowiadając, że to taki twist na niedzielę, bo to Jesus Christ Twist. Reverend Beatman. Take a step to the left. Take a step to the right. Smash your head to the wall. Let your blood. Jesus Christ. No, ja bardzo serdecznie teraz będę Państwa pozdrawiał. Mianowicie, Rafał z Łodzi zameldował się na profilu pewnym internetowym. Nie muszę podawać nazwy tego portalu społecznościowego. Anka M. Także pani Iza, pan Nikifor, oczywiście, pani Katarzyna, po kolei, mamy co prawda już niewiele czasu, ale panią Krystynę trzeba koniecznie pozdrowić, pana Zbyszka, panią Alinę z całej siły, pana Zbigniewa, bo to pan inny Zbigniew, panią Martę, która dziś była grzeczna, od razu informuje wszystkich, a ja przekazuję tę cenną informację. To myślę bardzo stosowna informacja po utworze Jesus Christ Twist, a wcześniej przecież Twista już zagrał duet The White Stripes, bo wtedy nie zdążyłem zapowiedzieć tytułu. The Denial Twist, taki ten utwór nosił tytuł. A teraz płynnie przejdziemy od punka do franka i jego najbardziej zimowego utworu Don't Eat the Yellow Snow, w którym znajdzie się porada, aby unikać śladów wydeptanych w śniegu przez psy husky, oczywiście w tym takim żółtym śniegu. Frank Zappa. Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. And my mama cried. My mama cried. Don't be a naughty Eskimo. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial strictly commercial had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo peekaboo, and he started into whipping on my favorite baby seal with a lead-filled snowshoe that got me just about as evil as an Eskimo boy can be. I bent down and I reached down and I scooped down and I gathered up a generous mitten full of the deadly yellow snow. The deadly yellow snow from right there where the huskies go. Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion hitherto unknown to the people in this area, but destined to take the place of the mud shark in your mythology. Here it goes now, the circular motion, rub it. And then in a fit of anger, I pounced again. Great googly moogly. Well, he was very upset, as you can understand. And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight. And he stood up and he looked around and he said, wciągnąłem głęboko w płuca powietrze, ponieważ nadszedł czas pożegnań. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnią godzinę i pozdrawiam serdecznie pana Witka z Wielkiej Brytanii, pana